bana borcum var 550. Borcum var 550. Gittin ise yörük kızı gelmedin bana kocaya da verdinen besbelli. Amanın dayım anım şanlar malardım. Yürek kızın Allah'ına yalvarım. Amanın dayım anım şanlar malardım. Yürek kızın Allah'ına yalvarım. Stay.